เยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งพอจบแล้วลูกศิษย์ของพระเจ้าคนหนึ่งขอให้พระเจ้าสอนเขาอธิษฐาน เมื่อท่านอธิษฐานถ้าไม่ควรทำอย่างพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานอยู่ตรงมุมถนนเพื่อที่ผู้คนจะได้เห็นเขาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว ข้าแต่พระท่านพระผู้สร้างและผู้ให้ชีวิตพระท่านแห่งความเมตตากรุณาและอำนาจทั้งปวงข้าพเจ้าฟาริสีผู้ซื่อสัตย์สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อจะได้ชี้นำข้าพเจ้าต่อไปเพื่อปวงชนของพระเจ้าโปรดประทานอำนาจกำลังและสติปัญญาเพื่อข้าพเจ้าจะได้สามารถเผยพระวจนะและในตัวของข้าพเจ้าจะทำให้เขาเห็นพระเกียรติของพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความฉลาดเฉลียวพอที่จะหยุดการสอนที่ไม่เข้าร่องเข้ารอยและความน่าซื่อใจคดที่มีอยู่ไปทั่วทุกคนทุกแห่งโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถยุติคนผู้นั้นและสาวกของเขาที่ได้เที่ยวสอนเรื่องไม่เข้าร่องเข้ารอยด้วยคำอนุญาตของพระเจ้าพระผู้เป็นท่านข้าพเจ้าขอกราบคารวะในพระชัยชนะและพระเกียรติอาเมน นายว่าไหมว่าคำอธิษฐานค่อนข้างจะเหมือนคนลืมตัวนะ ก็เหมือนกับพวกฟาริสีทั่วไปแหละเราว่าแล้วเขาก็อธิษฐานขอสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เหมือนกันและบทอวสานของเยซูกับความเป็นใหญ่เป็นโตของเขา เวลาท่านอธิษฐานอย่าอธิษฐานเหมือนกับพวกคนนอกศาสนาเพราะพวกเขาคิดว่าพระท่านจะฟังเขาถ้าเขาสวดอธิษฐานยาว ๆโอ้พระผู้เป็นท่านโปรดฟังคำอธิษฐานเพราะข้าพเจ้าสวดอย่างจริงจังโปรดฟังข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าสวดด้วยความจริงใจโปรดฟังข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและโปรดฟังข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเหมาะสมกับพรของพระเจ้าข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้าฉะนั้นโปรดฟังคำอธิษฐานนี้ด้วยโอ้พระผู้เป็นท่านโปรดฟังคำอธิษฐานและต่อข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าพระเจ้าได้ยินและจะให้คำตอบและก็เพราะงานที่ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยความเมตตาและด้วยเกียรติเพราะข้าพเจ้าแท้ๆโอ้พระผู้เป็นท่านเพราะข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในนามของพระเจ้าผู้คนจึงได้รับและเคารพบูชาพระเจ้ายิ่งนักฉะนั้นโปรดฟังข้าพเจ้าโปรดประทานความมั่งคั่งเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยคนยากจนดีขึ้นโปรดประทานความฉลาดปราดเปรื่องเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับใช้ผู้คนที่นับถือพระเจ้าได้ดีขึ้นโปรดประทานผู้ส่งข่าวของพระเจ้าและพระพรทั้งหลายจากสวงสวรรค์เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ เพราะฉะนั้นท่านจงอธิษฐานตามนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้นามพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินเช่นดังในสวรรค์ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าในกาลวันนี้โปรดยกโทษของข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้ายกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพเจ้านั้นและขออย่านำข้าพเจ้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพราะในนามของพระเจ้าคืออาณาจักรและราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นนิจอาเมน